Lepotik dilindan horrelakorik ez. Franko sortu dugutin dintzen egun berez. Magnok finitu zuen Parisen erbestez. Finitzea tristea ilunakorik ez. Gernika zuntzituaz bombek irentzira. Bortxatu basatiren genoziratua. Gernika zuntzituaz bombek irentzia. Iragatiren hartaz arbola santua.